आप अल्लाह ताला से वो बात मांगें जो आपको अल्लाह की राह पर गामजन कर दे और अल्लाह के करीब कर दे। वो ख्वाहिशें जो पैगंबरों और बलियों की इताअत में पैदा हुई हों वो अल्लाह की तरफ से हैं, और जिस ख्वाहिश का मरकज़ फिरौनियत की इताअत में आए तो वह आपके नफस की बात है और सज़ा की बात है। अल्लाह की ज़ात से जब ताल्लुक़ हो जाए तो इस ताल्लुक़ में महबियत होनी चाहिए। आपकी महबियत ही आपके सफ़र की ज़मानत है। तसव्वुफ जो है ये इल्म नहीं है बल्कि ये अमल है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी के कहने पर खुशी से अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के लिए ढालने के लिए तैयार हो जाए तो ये तसव्वुफ है। अल्लाह ने जहन दिया और अल्लाह की नेमत को आपने बुराई में लगा दिया। अल्लाह ने मर्तबा दिया और आपने नाइंसाफ़ी में लगा दिया तो ये नशुक्री है। गैरुल्लाह वो है जो अल्लाह के नाम पर अल्लाह के अलावा अमल शुरू कर दे। ज़्यादा आरज़ुओं को कभी ज़िंदगी नहीं मिलती और एक आरज़ू को कभी मौत नहीं आती। अच्छा इंसान अगर परेशान है तो ये बुरा वक्त है, और अच्छा इंसान कौन होता है जो लोगों के लिए बेज़र्र हो, और अगर उसके पास माल या ताकत हो तो वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। मुस्तकबिल का ख्याल माजी की ज़द में आए तो ये तौबे का मकाम है। शरीयत क्या है? अमल है, हुक्म है। सिर्फ इल्म नहीं है, हुक्म को खुशी बनाने वाला शख्स दरवेश बन जाता है। अगर आप अपना अमल किसी ज़ात के अमल के ताबे कर दें तो आपका इल्म उसके इल्म के ताबे हो जाएगा, और जिसके अमल के आप ताबे होंगे उसका इल्म आपको मिल जाएगा। छोटी से छोटी बात को भी कभी छोटा न समझना, छोटी नेकी को कभी छोटी नेकी न समझना, छोटे गुनाह को कभी छोटा गुनाह न समझना, और छोटी लाजिश को कभी छोटी लाजिश न समझना। जो रिकॉर्ड मौजूद है और जिस ज़ात का वो रिकॉर्ड है तो ज़ात का मुकम्मल शऊर रिकॉर्ड से नहीं हो सकता। ऐसा मकाम जहाँ पर इंसान की दुआ मंजूर हो जाती है तो वहाँ ख्वाहिश भी दुआ बन जाती है। किसी के लिए बुराई का सोचना भी बददुआ है। बहिश्त से वो टूटी फूटी मस्जिद बेहतर है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाई जाए। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान में एक कलमा भी एहतियात के बग़ैर कह गया तो मारा गया। जो सोने वाला है वो जागने वाले को कैसे बयान कर सकता है, और जो हमेशा रहने वाला है उसे फना कैसे बयान करेगी। अगर हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत के फ़र्द के तौर पर ही कबूल हो जाएं तो ये बहुत बड़ा मकाम है। अगर इस्तेदाद ना हो तो मर्तबे से बढ़कर कोई सज़ा नहीं। इस्लाह लेने वाले को ज़रूर किसी दाना के पास बैठना पड़ता है। आप अपना अमल किसी ज़ात के अमल के बराबर नहीं करते और चाहते हैं कि इल्म उसके इल्म के बराबर हो जाए तो ये कैसे हो सकता है, और अगर अमल अमल के बराबर हो जाए तो भी मर्तबा बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह राज़ी पहले होता है, सफ़र का शौक़ बाद में मिलता है। जो जानने वाले हैं वो इख्तियार और इख्तदार से बाहर हैं, और जो इख्तियार वाले हैं वो जानते नहीं। अगर तन्हाई में आपके दिल में कोई बदी आ रही है तो यहाँ शरीयत की पकड़ नहीं, लेकिन यहाँ अल्लाह की गिरफ्त आएगी, क्योंकि उसने अमाल को नियत पर मुकर्रर कर रखा है। साहिल का आना बुखल को सखावत में बदलता है, और सखी अल्लाह का हबीब होता है। इसलिए ऐसे साहिल की कदर करनी चाहिए जो बखील को सखी बनाता है। आप इंतिशार से बच जाएं تو وحدت فکر پیدا ہو جائے گی، وحدت فکر پیدا ہو گئی تو وحدت عمل کا پیدا ہونا آسان ہے، اور وحدت عمل پیدا ہو گئی تو آپ 10 دفعہ کامیاب ہیں۔ جب بھائی کے ساتھ آپ کا حساب اور لین دین شروع ہو جائے تو سمجھو کہ آپ ہلاک ہو گئے۔ غم میں اگر اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ انسان خوش رہنے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے افسردہ رہتا ہے۔ اصل طریقت یہ ہے کہ معرفت کے علم کی تمنا والا علم والے کے پاس جائے، لہٰذا علم کی تمنا کے بغیر اور کسی بڑی دلیل کے بغیر کبھی فقیری کا سفر نہ کرو اور نہ ہی فقراء کے پاس جاؤ۔ کائنات میں ایک منظر جو خوش نصیب کو تسلیم سکھاتا ہے، وہی منظر دوسرے آدمی کو بغاوت سکھاتا ہے، کیونکہ تسلیم کرنے والے مزاج ہی اور ہیں، بغاوت والا اور مزاج ہے۔ اللہ کی پہچان اور دریافت آپ کے اپنے علم کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ صرف اسلام سے تعلق نہیں رکھنا بلکہ اسلام دینے والے سے، اسلام نافذ کرنے والے کے ساتھ، جس کے نام سے اور جس کی ذات کے لیے اسلام آیا اس سے تعلق ہی اسلام ہے۔ وہ نیکی جو اللہ کراتا ہے وہ اس کا احسان ہے، اور جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی فطرت ہے۔ وہ بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا۔ اس پوری کائنات میں اللہ کو جاننے والی سوائے ایک ہستی کے کوئی اور ہستی نہیں ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ جاننا انہی کو مبارک ہو اور ہمیں ماننا مبارک۔ اپنی زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرنا۔ اصل موت تو یہ ہے کہ یاد کرنے والے آپ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یاد رہ جانا ہی زندگی ہے اور بھول جانا موت ہے۔ انا جو ہے یہ حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ گے تو آگے دین ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو اپنے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو نیکوں میں بھی نظر آئے اور بدوں میں بھی نظر آئے، مومنوں میں بھی پایا جائے، کافروں میں بھی پایا جائے، اور جس کا رابطہ دونوں سے ہو، اور جو دونوں میں مشہور ہونا چاہے۔ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور پردہ ڈال کے رکھیں تو آپ کے گناہ قیامت کے دن نشر نہیں کیے جائیں گے، پردہ رکھنے والوں کا پردہ رکھا جائے گا۔ اگر نماز سرور پیدا نہ کرے تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر اللہ مہربان ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی مل جائے تو عبادت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو اور ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ کی تلاش میں کسی کا کہنا ماننا ہے تو اس کے پاس کوئی سوچ نہیں رہتی۔ وہ چیز جو کافروں کے پاس کفر کی موجودگی میں ہے، اس کو اگر آپ دعا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحیم اور بڑے شفیق تھے، لیکن آج کا مسلمان کسی کی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو، और आप अपनी ज़िंदगी सबसे कमज़ोर आदमी के बराबर रखें। जिसने अपने आप को बदकिस्मत बनाना है वो अपने भाई से बुरा सलूक करे या इंतकाम ले। इंसान अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो अश्कबार होता है, इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह ये फ़ज़ल ज़रूर करे। अल्लाह हकीकत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शरीयत हैं और पीर तरीकत है। अच्छी तन्हाई वो है जब आपका ज़मीर आपको मलामत न करे। किताबुल इल्म जो किताबुल्लाह है, इसका इल्म जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की अपनी ज़ाते ग्रामी है। अगर आप अपने आप को संभाल के रखें तो दुनिया में जहाँ से मर्जी गुजर जाएं और चलते जाएं, दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने याददाश्त अदा की है, फिर आप ये शुक्र करें कि उसने भूल जाने की सिफ़त दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। मानने वाले के लिए यही दुनिया ईमान की दुनिया है और न मानने वाले के लिए यही कुफर की दुनिया है। जानने वाले के लिए यहाँ हर चीज़ में जलवागरी हो रही है और न मानने वाले के लिए हर चीज़ हिजाब है। अगर किसी पर अल्लाह का फ़ज़ल है तो फ़ज़ल दिलाने वाला वसीला कायम रहेगा, और अगर वो वसीला फ़ज़ल ख़त्म हो जाए तो ये आजमाइश है। जो चीज़ आप अपने बुज़ुर्ग के सामने कर सकते हैं वो दीन है, और जो अमल अपने बुज़ुर्ग से छुपाएंगे वो दुनिया है। साइंस मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है जबकि मज़हब माजी की तरफ ले जाता है। साइंस आपको चमक देती है और मज़हब आपको हकीकत अशना कराता है। टीचर इसलिए गुस्सा न करे कि नालायक शागिर्द उसकी अपनी नाअहली है, और स्टूडेंट इसलिए गुस्सा न करे कि उसके साथ उस्ताद का सिखाने का ताल्लुक है। आपको तो मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के लिबास पर पेवंद लगा होता था। कोई ऐसा साहिब इलम दिखा दो जो अपने लिबास में पेवंद लगा ले, और कोई एक बेटी तो ऐसी हो जो कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए और इतना जहेज लेकर जाए जितना आपने अपनी बेटी को दिया था। बाज़ औक़ात बुलंद आदमी पस्त हालात से भी गुज़रते हैं, मगर इससे उनके इरादे, ख्याल और किरदार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इल्म किसी ज़ात का मुतीर नहीं वो गुमराही है। ऐसी ख्वाहिश जिसकी समत ज़िंदगी के बाद की, दीन की, आक़िबत की, अल्लाह की और अल्लाह के हबीब पाक की हो, वो ख्वाहिश सकून पैदा करेगी। अल्लाह की आँख हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आँख है, और अल्लाह को देखना हो तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आँख से देखो। माँ बाप के साथ ताल्लुक़ तोड़ना ऐसे है जैसे अल्लाह ताला से ताल्लुक़ तोड़ना। आजकल रिटायरमेंट के बाद लोग फिर सर्विस शुरू कर देते हैं, तो फिर ये ज़िंदगी क्या है? हालांकि रिटायरमेंट के बाद आपकी निजात होनी चाहिए थी। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जिसकी नमाज पढ़ते हैं वो वही होता है। नमाज की मंजूरी और नामंजूरी वही हो जाती है। जिस मसले पर हम सब्र करते हैं दरवेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। ये दुआ मांगा करो कि या अल्लाह मुझे सिर्फ उस शख्स का इलम दे दे जिसकी आकिबत भी मुझे मिल जाए। बाकियों ने अल्लाह करीम का जलवा दुनिया में देखा और आपने जलवे से ज़ात तक रसाई की, यानी बाकियों ने ज़ात का जलवा देखा और आपने जलवे वाली ज़ात देखी। महबियत जो है ये इस्लाम को कबूल करने वालों की इंतहाई हालत है जो उन्हें अपनी तलाश के बाद मिलती है। जिसको इस्लाम बना बनाया मिला उनके लिए महबियत एक फैशन की बात है। मोहब्बत करने वाला महबूब की रज़ा के ख़िलाफ़ नहीं चलता और वो बेचारा चल ही नहीं सकता। ये जो काफिरों को आप जन्नत दोज़ख का बताते हैं तो वो तो खुदा को नहीं मानते, फिर खुदा की बनाई हुई जन्नत को कहाँ मानेंगे। जब अपनी आज़ादी किसी की ग़ुलामी में दे दी जाए तो फिर समझ आ सकता है कि मरने से पहले मर गया का क्या मकाम है। जितने लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से मोहब्बत है तो कोई ना कोई वो मोहब्बत देने वाला है, यानी या तो अल्लाह करीम या ख़ुद हुजूर पाक या हुजूर पाक का कोई चाहने वाला फ़कीर। गुलाब अगरचे बेजान है लेकिन जो करीब से गुज़रे उसे भी खुशबू देता है और दूसरे को खुश कर देता है और महसूस कर देता है। आप भी ऐसे बनो कि अगर किसी के करीब से गुज़रो तो उसे कुछ फेज़ दे जाओ। ये दुनिया गुनाह के मतलाशी को गुनाह देती है और फ़ज़ल के मतलाशी को फ़ज़ल देती है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेब देता है, आप आजज़ी इख्तियार करें तो ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। किसी के दिल की एक आह जन्नत में कदम दाखिल हो जाने वाले इंसान को वापस खींच लाती है। कोई एक दुआ दोज़ख में एक कदम दाखिल हो जाने वाले इंसान को जन्नत में ले आती है। इसलिए आप दिल की दुआ लो और दिल की आह न लो। जो आदमी ये कहता है कि अब्बा जान का दिमाग चल गया है तो वो आदमी ख़ुद पागल होकर मरेगा। आपके माँ बाप क़यामत तक आपके माँ बाप रहेंगे चाहे आप कुछ भी बन जाओ। यह पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल होगा अगर आपकी मेहनतें आपको गुमराह न करें। वो आदमी जो तन्हाई का मोमिन है वही असल मोमिन है। इस दौर में सिर्फ अमल का इल्म है और इल्म नहीं है, ये एक बड़ी सज़ा है। इसलिए ये दौर एक अजीब दौर है कि ये अमल का इल्म जानता है और अमल नहीं जानता। इंसान काफिर कब बनता है? जब अल्लाह को माने और उसके हुक्म को न माने। मोहब्बत कायम हो तो दीन का इल्म कायम रहता है। अगर मोहब्बत देने वाले से मोहब्बत ना हो तो दीन से क्या मोहब्बत होगी। इसलिए आप अपने मुअल्लिम से मोहब्बत करो तो इल्म कायम रहेगा वरना नहीं रहेगा। आप मेला ज़रूर देखें, मेला सिर्फ देखना है और उसमें दुकान न बना लेना। गौर से देखो, अल्लाह ताला की इस कायनात को इस तरह देखना भी इबादत है। खुश नीयत इंसान बुरे काफिले में भी कामयाब हो जाता है, इसलिए नीयत सही होनी चाहिए। इस्तिखारा तजब्जुब से निजात की राह है। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत ऐसी है जो आपको तवाज़ुन में रहना सिखाएगी। हुक्म में इताअत की बजाय फ़लसफ़ा ढूंढोगे तो हुक्म को कमज़ोर महसूस करोगे। अल्लाह ताला की ज़ाते ग्रामी से और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत रखा करो और अच्छे मुस्तकबिल का अच्छी तरह इंतज़ार करो, बस फिर आप कामयाब हो जाएंगे। साहिल वो होता है जिसके पास ज़रूरत तो मौजूद हो मगर उसको पूरा करने का इंतज़ाम मौजूद ना हो। यह अल्लाह है जो दुश्मन को फना नहीं करता और ये बंदा है जो अपने दुश्मन को फना करता है। जब मजकूर तक पहुँच जाओ तो ज़िक्र नहीं करना। जो ज़ात माजी के अनबिया की इमाम है वो मुस्तकबिल के औलिया की भी इमाम है। जिस कायनात के बाईस तख्लीक आप हों तो बाईस से मुस्तकबिल भी आप हुए। बाईस जो है वो बेखबर नहीं हो सकता।